NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, de grens tussen Egypte en Gaza is nog steeds potdicht. Tegelijkertijd worden aan de andere kant van het land, aan de grens tussen Israël en Libanon, dorpen geëvacueerd. Zometeen zoomen we in op de situatie in het noorden van het land. En nu al meer over de oorlog tussen Israël en Hamas. In het NOS-journaal Jan van der Putten. Nederland heeft contact met 22 mensen in Gaza met een Nederlands paspoort of andere verblijfspapieren. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt alles aan gedaan om ze daar weg te krijgen, maar door de omstandigheden in Gaza lukt dat nauwelijks. Dat gaat waarschijnlijk pas lukken als de grens met Egypte opengaat. Die grensovergang bij Rafah zou vanochtend opengaan, zodat buitenlanders en Palestijnen met een dubbele nationaliteit de kans zouden krijgen om naar Egypte te reizen. Maar volgens Egypte weigert Israël daarvoor een bestand te sluiten. In het grensgebied tussen Israël en de Gazastrook haalt een organisatie van Israëlische vrijwilligers lichamen van omgekomen mensen op. En dat doen ze zodat die kunnen worden teruggegeven aan de nabestaanden. Er zitten ook lichamen bij van Hamas-strijders. Dat is een emotionele taak, zegt deze vrijwilliger, die ook de doden wil eren die Israëliërs hebben gedood. We should honor the life and the death. That's what we're doing. And now we have to honor the death, the bodies that killed us. De Russische president Poetin heeft met zijn Iraanse ambtgenoot Raisi gesproken over de situatie in het Midden-Oosten. Iran is de belangrijkste bondgenoot van Hamas. Teheran juicht de aanvallen op Israël toe, maar ontkent directe betrokkenheid. In Nederlandse supermarkten ligt vis uit China waarbij dwangarbeid is gebruikt, meldt journalistiek platform The Outlaw Ocean Project. Chinese visfabrieken laten onder dwang Oeigoeren en Noord-Koreanen werken en op visserijschepen zijn de arbeidsomstandigheden slecht. Net als bij KPMG is bij accountantskantoor Deloitte intern gefraudeerd met examens voor het personeel. Dat meldt toezichthouder AFM. Een lid van de raad van bestuur van Deloitte is naar aanleiding van de examenfraude opgestapt. 27.000 ondernemers die achterlopen met terugbetalen van coronaschuld hebben een aanmaning gekregen van de Belastingdienst. Ze moeten hun schuld in één keer afbetalen, anders wordt er bij hen beslag gelegd. Bij een aantal kleine bedrijven met schulden onder de 20.000 euro is de schuld ingetrokken, zegt economieredacteur Lisa Schallenberg. En dat is ook een groep die niet om hulp heeft gevraagd. De Belastingdienst is al maanden bezig met waarschuwen dat het eraan zit te komen. Maar ja, ondernemers die het echt moeilijk hebben, voor hen kan het heel ingewikkeld zijn om aan de bel te trekken. Er zit ook veel schaamte bij. De ondernemers hoefden tijdens corona geen belasting te betalen. Sinds vorig jaar oktober moesten ze de opgebouwde schuld aflossen in termijnen. Tienduizenden ondernemers lopen ver achter of ze hebben nog helemaal niks betaald. Rusland laat 4 gedeporteerde kinderen teruggaan naar Oekraïne, meldt de BBC. Ze zijn tussen de 2 en 17 jaar oud. Een jongen van 7 kwam vandaag aan in zijn geboorteland en de verwachting is dat de andere 3 ook deze week terugkeren. Dat is mogelijk nu Moskou en Kiev een overeenkomst hebben gesloten na bemiddeling door Qatar. De Russen hebben sinds de invasie in Oekraïne duizenden Oekraïnse kinderen naar Rusland meegenomen. Oekraïne zegt dat er 20.000 kinderen zijn geïdentificeerd. Waarschijnlijk is het aantal gedeporteerde kinderen veel hoger. Een veroordeelde IS-vrouw heeft maandenlang voor vluchtelingenwerk gewerkt. De 39-jarige vrouw werkte als vrijwilliger op de juridische afdeling van de organisatie. Had ze toegang tot dossiers van vluchtelingen. De rechter veroordeelde haar in 2018 tot 30 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. In 2015 was ze naar Bagdad gegaan om zich aan te sluiten bij IS. Vluchtelingenwerk zegt pas sinds kort te weten van het verleden van de vrouw. En daarop is de samenwerking met haar beëindigd. Dan het weer nog. Zon en bewolking. En vanavond droog. Minimumtemperatuur vannacht iets boven nul. Morgen droog, flink wat zon en 13 of 14 graden. Dankjewel Jan. Dan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Goedemiddag, vrij rustig volgens mij nog, hè? Goedemiddag Dielke. Ja, inderdaad, vrij rustig. 180 kilometer file bij elkaar. Door de herfstvakantie zijn de meeste files wat korter dan anders. Ook weinig bijzonderheden. Op de A2 een kapotte vrachtwagen vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg. Kwartiertje vertraging daar, rechterrijstrook is dicht. Gat in het wegdek van de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Hoevelaken. 20 minuten oponthoud daar, rechterrijstrook is dicht. En een kwartiertje op de N208 vanuit Sassenheim naar Velsen bij IJmuiden. 2 kilometer file. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. NPO Radio 1. NOS-NTR. Allah Akbar. Zo klonk het de afgelopen dagen vaker bij de grens tussen Israël en Libanon. Hezbollah en het Israëlische leger vallen elkaar daar aan. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Premier Netanyahu van Israël waarschuwt Hezbollah. Test ons niet, zegt hij. Buitenlandredacteur Lennart Swolfs was vandaag in het noorden van Israël, een paar kilometer van de grens met Libanon. En op dit moment is hij weer onderweg naar het zuiden. Lennart, goedemiddag. Wat is de situatie daar nu? Ja, goedemiddag. Nou, de laatste berichten die zojuist zijn binnengekomen, dat zijn berichten van Hezbollah zelf. Die zeggen dat ze posities in Israël opnieuw vandaag onder vuur hebben genomen. Dat Israël datzelfde zou hebben gedaan in Libanon. Dat zijn berichten van Hezbollah. Die heb ik verder nog niet bevestigd gekregen. Maar de situatie daar aan die grens is wel echt heel gespannen. Toen we er naartoe reden, zie je veel tanks op opleggers die kant op gaan. Je ziet veel militairen, aantal checkpoints. Ik ben zelf naar Metula gegaan. Dat ligt een paar kilometer van de grens met Libanon vandaan. Je kunt Libanon echt zien liggen vanaf daar. En daar werd eigenlijk gelijk gezegd, stop met filmen, keer om, geen discussie mogelijk. We moesten gelijk wegwezen daar. En het is opmerkelijk, want vorige week, afgelopen woensdag, ben ik bij diezelfde grenspost geweest, datzelfde checkpoint. En toen werd ik eigenlijk heel vriendelijk ontvangen. En toen mochten we filmen, mochten we met mensen spreken. Toen was het echt een stuk relaxter. Dus ja, je merkt wel echt dat dat het steeds meer gespannen wordt daar aan die grens. En wat merk je van voorzorgsmaatregelen voor deze beschietingen? Nou, Israël die heeft 28 dorpen geëvacueerd. Dat is gebeurd in een zone van 2 kilometer rondom die grens. Nou, die mensen die zijn naar zuidelijke gelegen plekken gebracht. Dus naar hotels, naar appartementen. Het is nog niet duidelijk hoe lang die mensen daar blijven. Het is ook nog niet duidelijk of ze meer dorpen en steden gaan evacueren, maar dit is wat ze nu hebben gedaan. We hebben geprobeerd om naar die dorpjes te gaan vandaag, om te kijken hoe het daar dan nu is, of we nog achterblijvers zijn. Maar ook daar hoorden we hetzelfde, dat we echt gewoon gelijk weg moesten gaan, dat er ook geen discussie mogelijk was. Het is daar echt een afgesloten militaire zone geworden bij die grens. Dus dat is wat ik daarvan mee heb gekregen. Ja, dus bij die dorpjes en ook bij die checkpoints moest je eigenlijk rechtsomkeerd maken. Heb je wel mensen kunnen spreken in het gebied? Ja, we zijn uiteindelijk naar een stadje gegaan. Dat ligt zo'n 8-9 kilometer van Metula, van die grens dus vandaan. Die stad is niet geëvacueerd. Daar konden we wel met wat mensen spreken. Nou, daar hoorden we dat ongeveer 50% zelf is vertrokken. Maar de mensen die daar zijn achtergebleven en die we konden spreken, die zeggen dus ook van ja, wij willen hier blijven. We zijn niet bang. We willen ons land, onze stad beschermen. We hebben vertrouwen in het leger. is natuurlijk ook logisch dat je dat hoort, want dat zijn de mensen die niet zijn vertrokken. Maar je hoort ook wel dat er mensen zijn, oudere kinderen, die wel willen vertrekken, maar het niet kunnen, omdat ze dus geen steun krijgen van de overheid. Dus zij worden niet geëvacueerd. Dus ja, als wij naar een hotel willen, moeten ze het zelf betalen. En als je ook geen mensen kent in andere plekken waar je kunt overnachten, ja, dan wordt het dus heel erg lastig. Dus er was ook wel echt woede te merken vandaag. De oproep naar de overheid van evacueer ons ook. Waarom alleen in een gebied van 2 kilometer van die grens en niet in een gebied van 8 kilometer van die grens? Waar ook wel iets voor te zeggen is, want als Hezbollah echt zou aanvallen, ja, dan kan die stad natuurlijk ook onder vuur komen te liggen. Tot zover, Lennart, het noorden van het land. Laten we even naar het zuiden gaan. Want vanochtend waren er berichten dat de grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook open zou gaan. Dat gebeurde niet. Waarom niet? Nee, daar waren inderdaad berichten over. Egypte had gezegd dat ze die grens willen openen om dus buitenlanders en Palestijnen met een dubbel paspoort eruit te laten gaan en om hulpgoederen het gebied in te laten komen. Maar daarvoor moet Israël wel stoppen met bombarderen. En wat Egypte zegt is dat Israël zich niet aan een bestand wil houden. Nou, Israël heeft daar nog niet op gereageerd, maar dat is nu de laatste situatie. En daarom wordt die grenspost nu niet geopend. En er wordt achter de schermen wel van alles gedaan en geprobeerd om die grenspost open te krijgen, maar dat is vooralsnog nog niet gelukt. En wat betekent dat, dat die grens nu dicht blijft voor de situatie in Gaza? Nou ja, dat steeds meer mensen daar eigenlijk in levensgevaar komen. Hè. Honderdduizenden mensen zijn gevlucht. Die zijn naar het zuiden van Gaza gegaan. Er is een tekort aan alles. Aan schoon drinkwater, aan voedsel, aan elektriciteit. De VN waarschuwt ook dat de noodgeneratoren het nog 24 uur volhouden. Ja, en daarna stoppen ze. En hoe moet het dan verder? Ziekenhuizen zijn overvol. Nog meer patiënten komen dan in levensgevaar. En het schrijnende is natuurlijk dat aan die andere kant van de grens, ja, vrachtwagens met hulpgoederen staan. Met spullen die de mensen nodig hebben. Maar ja, dan moet er dus wel eerst dat akkoord komen. Ja. Dankjewel, buitenlandredacteur Lennart Swols vanuit Israël. Ja, en dat die situatie in Gaza steeds nijpender wordt, kregen we ook nog eens bevestigd toen onze redactie contact wist te leggen met een chirurg die daar werkt in Gaza. En voor hem zijn de afschuwelijke beelden die we voorbij zien komen dagelijkse realiteit geworden. I'm back at Shifa Hospital. We can try this later on once I finish operating, but the internet is weak. Je hoort Rassan Abou-Sitte, 54 jaar. Een plastisch chirurg die normaal gesproken in Londen werkt en sinds vorige week in een ziekenhuis in de Gazastrook zijn beroep uitoefent. Hij is druk met opereren en de verbinding is slecht. I think the best thing is to send the questions and I'll answer them in audio messages. Daarom geeft Rassan zijn antwoord via korte spraakberichten op WhatsApp. I am Palestinian, British. I've been living in the UK since 88. And I've worked in Gaza in all its wars, 2009, 12, 14, 21 marches of return and the Second Intifada. Rassan is Palestijns-Brits en woont in het Verenigd Koninkrijk sinds 1988. Elke oorlog is hij er weer bij om medische hulp te verlenen. Niet alleen vanuit zijn beroep wordt Rassan iedere dag geconfronteerd met pijn en verdriet. Ook zijn familie zelf is slachtoffer. My wife's family lost 17 members, her cousins and their kids. And they were bombed in Brej, which is a part of the area that the Israelis said would be safer. Rassan's vrouw heeft 17 familieleden verloren. Kinderen ook. Overvallen op een plek die relatief veilig zou moeten zijn. En het ding is, mensen weten niet meer waar ze nou veilig zijn. Duizenden vestigen hun hoop op ziekenhuizen voor onderdak. En elke gang, elke trap wordt benut. The situation here is catastrophic. There are tens of thousands of people who have sought refuge in the hospital. Not just in the grounds, but in the buildings, in the corridors, on the stairwells, in the wards. Ziekenhuizen zitten dus overvol. Niet alleen met gevluchte mensen, natuurlijk ook met gewonden. Op dit moment zijn er meer dan 200 patiënten die behandeld moeten worden, maar die behandeling niet kunnen krijgen. Zo ontzettend druk is het. The number of wounded is far exceeding the ability to treat them. There are over 200 patients now who need surgery and are not getting it. There's a fierce shortage of everything. And today I was walking around the hospital just outside the hospital perimeter and I saw queues of people in front of water faucets. Bedenk iets waar behoefte aan is en er is een tekort aan. Buiten ziet Rassaan rijen mensen wachten voor kranen, snakkend naar water. And there are queues in front of the few supermarkets that are open. En er staan mensen te wachten voor supermarkten, de weinige die nog open zijn. Hoor een bijdrage van verslaggever Dennis Simons. Er is meer nieuws. In de Gazastrook is nog maar voor 24 uur aan water, stroom en brandstof, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Als er geen hulp komt, komen artsen straks alleen nog maar overlijdensactes opstellen, waarschuwt een regionale WHO-bestuurder. Op reclameborden langs Nederlandse snelwegen zijn foto's te zien van kinderen die door Hamas zijn ontvoerd in Israël. Het gaat om een campagne van het Tzidi en van andere Joodse organisaties. Volgens het Tzidi is het doel om aandacht te vragen voor de noodzaak van de operatie in Gaza. En honderden Europarlementariërs zijn per ongeluk terechtgekomen in Disneyland Parijs, meldt het ANP. Ze waren onderweg van Brussel naar het parlement in Straatsburg, maar de trein waarin ze zaten nam de verkeerde afslag, waardoor die parlementariërs dus uiteindelijk in Disneyland belanden. En het nieuws komt op een bijzonder moment, want Disney bestaat vandaag precies 100 jaar. Zometeen meer daarover. Stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Het liedje stond in 1999 op de soundtrack van de Disney-film Tarzan. Phil Collins, You'll Be My Heart. Ja, we gaan het hebben over Disney, want precies 100 jaar geleden, 16 oktober 1923, richtten de broers Walt en Roy dat bedrijf op. En 100 jaar verder, ja, kent iedereen Mickey Mouse. Trokken films als Toy Story wereldwijd volle zalen. En staat de Frozen soundtrack in kinderkamers op repeat. Mediaconcern heeft ruim 200.000 mensen in dienst en draait wereldwijd bijna $83 miljard aan omzet. Dan Hassler-Forrest is mediawetenschapper. Goedemiddag. Hoe machtig is Disney op dit moment? Disney is op dit moment het grootste en daarmee het machtigste entertainmentbedrijf in Amerika en daarmee wezenlijk in de wereld. Dus hun omzet en de hoeveelheid films, series en merchandisingproducten die ze uitzetten is groter dan welk ander bedrijf dan ook. En dat uitzicht dus in films, in merchandise, waarin nog meer? In pretparken, in pyjama's, in het nieuws. Hè, waar praten we over? Nou ja, of we praten vaak over de manier waarop bijvoorbeeld de nieuwe kleine zeemeermin, dat een zwarte zeemeermin is geworden in plaats van een witte. Dat zet ook de toon voor veel maatschappelijke discussies. Dus ze houden zich ontzettend bezig met wat is een manier om het jaar in jaar uit eigenlijk, hè, van maand tot maand, het gesprek te blijven domineren. En hoe gebruiken we daarbij de combinatie van aan de ene kant traditionele bioscoop-releases met daarnaast streaming en natuurlijk attractieparken, cruise ships. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken of Disney heeft een vinger ergens in de pap. Laten we toch eventjes beginnen bij die oprichting 100 jaar geleden. Want toen werd het bedrijf opgericht puur en alleen voor tekenfilms. Was het meteen een groot succes? Ja, het was heel snel een groot succes. Dat was in een tijd waarin er was nog geen televisie en de bioscoop was een plek waar je niet per se heen ging voor alleen maar een bioscoopfilm. Maar je kreeg een heel aanbod aan verschillende soorten media. Dus je kreeg een nieuwsfilmpje, je kreeg een korte film, je kreeg een serie die van week tot week doorliep. En je kreeg grappige animatiefilmpjes. En daarin was Disney een van de pioniers om die dus niet alleen te maken op een manier die een groot publiek kon aanspreken, maar ook om daar personages en verhaallijnen voor te ontwikkelen die heel populair bleken te zijn. En met name Mickey Mouse was in de eerste dagen van de geluidsfilm en werd heel snel net zo populair als Charlie Chaplin. En dat was op dat moment de beroemdste persoon ter wereld. Die films die ontwikkelden zich van die korte filmpjes waar je het over hebt naar ook natuurlijk de langere avondvullende animatiefilms. Maar daar kwamen ook de themaparken bij. We noemden ze net al even. Welke rol hebben die gespeeld in de macht van Disney? En die zijn ontzettend belangrijk geweest. Hè. Ze hebben een plek gemaakt waar je in wezen de fantasiewereld van Disney ook aan den lijve kunt ondervinden. Dus waar je ritjes kan maken en met personages in pak in gesprek kunt gaan, op de foto kunt gaan. Disney wilde van entertainment een soort totaalervaring maken. Dat was een droom van hem om te zeggen van ik wil dat het niet alleen maar dat de film die je beleeft, dat die niet stopt op het moment dat je de bioscoop uitgaat, maar dat je thuis met het speelgoed kunt spelen, dat je op vakantie kunt gaan naar een plek waar dat echt is. En dat het zoveel mogelijk aspecten van je leven in die fantasie door kunt brengen. En daarmee is hij niet alleen heel innovatief geweest, maar is hij eigenlijk ook het eerste, eigenlijk wel genie geweest dat heeft gezegd: we kunnen meer geld verdienen uiteindelijk met de spin-offs, met de merchandising van onze producten, dan aan de film zelf. En hoe slim was dat? Ja, dat bleek dus heel erg slim te zijn. Want het maken van animatiefilms is in de eerste plaats heel erg kostbaar. Dus het was heel moeilijk om daar een betrouwbaar inkomen op te genereren. Want het maken van nieuwe films is risicovol. Je weet niet van tevoren of er een publiek op afkomt. Ook bij Disney niet. En Disney maakt ook nog steeds films die... sommige films zijn heel succesvol, zoals Frozen. En andere films, zoals Strange Worlds recentelijk. Daar komt dan ineens toch niemand op af. Je zei aan het begin, het lukt Disney nog steeds ook om het gesprek te domineren. Ze hebben die enorme merchandise. Want er zijn nog steeds... er is bijna geen kind zonder een Frozen rugtas of Mickey Mouse pyjama. Hoe lukt het Disney om die macht ook nu nog vast te houden? Nou, dat doen ze op twee manieren. Eén is geweest om zoveel mogelijk concurrenten op te kopen. Dus ze hebben toen Marvel Studios gekocht. Dat is de productiemaatschappij die superheldenfilms maakt. En ze hebben Star Wars, dus Lucasfilm is het bedrijf wat Star Wars uitbaat. Dat hebben ze ook aangekocht. En die zijn daarmee onder het Disney-bedrijf komen te vallen. Een ander ding wat ze doen is, ze zeggen, ja, we hebben enorm geïnvesteerd in de verhalen en de personages die we al hebben. Die zitten ook in wezen vast als producten die we willen blijven verkopen, als vormen van speelgoed en, nou ja, de beroemde pyjama's en dekbed overtrekken. Maar we willen dat die hun waarde blijven behouden, ook voor nieuwe generaties. En vandaar dat we nu al heel lang in een cyclus zitten van Disney remakes, waarbij de oude animatiefilms in wezen een soort nieuw jasje krijgen. Die opnieuw worden uitgebracht met echte mensen. En daarmee doen ze in wezen, vertellen ze hetzelfde verhaal opnieuw. Maar weten ze ook een beetje de randjes die tegenwoordig wat schuren. Dat mensen zeggen, ja, het is wel een erg witte wereld die van Disney. Nou, we kunnen een witte zeemermin kunnen we ook omruilen voor een zwarte zeemermin. Dan zijn we wat diverser en wat kleurrijker geworden. Wordt erg gewaardeerd natuurlijk door heel veel fans wereldwijd. Zijn ook fans die zich daar boos om maken. Die zeggen, ja, dit is een verandering van hoe het geweest is. Nou ja, dat maakt voor Disney uiteindelijk niet zo heel veel uit. Want het mooie is, het creëert controverse en discussie. En de controverse en discussie is uiteindelijk toch goed voor het bedrijf. Want vriend en vijand gaat uiteindelijk niet alleen over die film praten, maar gaat er uiteindelijk ook wel naar kijken. Heel hartelijk dank, mediawetenschapper Dan Hesler-Forrest. Wij gaan luisteren naar Sia. Clap your hands. The good thing. We eindigen met een onvervalste fade-out. Sia, clap your hands. Zometeen, hoe bescherm je voetballers tegen hoofdletsel? Klinisch neuropsycholoog Erik Matser ziet wel iets in een helm, maar de KNVB wil er niet aan. Ster. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Nu 15 maanden gratis. Een lange termijn relatie die rendeert. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. De prijzen voor gas op de beurzen zijn flink gedaald ten opzichte van vorig jaar. Maar dat geldt niet in dezelfde mate voor de consumentenprijs. Betalen we te veel voor gas? Wordt er extra winst gemaakt door de onrust in de markt? Vanavond in Radar, 20:30, Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1. Het is 6:01. Hier is Jan van der Putten. Nederland heeft contact met 22 mensen in Gaza, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die hebben een Nederlands paspoort of verblijfspapieren voor Nederland, of ze horen bij het gezin van die mensen. TUI schrapt voor de rest van het jaar alle reizen naar Israël. Vooral deelnemers van 5 groepsreizen worden getroffen van het christelijke goed idee reizen. Om hoeveel mensen het gaat, wil TUI niet zeggen. Voor de dodelijke steekpartij in Sint-Willebroort is een tweede verdachte aangehouden. Een vrouw van 38. Eerder werd een man uit Wernhout aangehouden. Het slachtoffer in Sint-Willebroort overleed gisteren in het ziekenhuis. En ook accountants van Deloitte hebben gesjoemeld met interne examens, meldt toezichthouder AFM. Er was al eens examenfraude bij KPMG ontdekt. Een bestuurder van Deloitte is nu opgestapt. De toezichthouder is geschokt en zegt dat integere accountants niet horen te sjoemelen. Robert Vriezen, hoe is het op de weg? 260 kilometer file staat er in totaal, Duwke. En door de herfstvakantie zijn veel files korter dan anders. Maar een paar ongelukken gooien route in het eten. En dan staat er ook nog een kapotte vrachtwagen op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg. 10 kilometer file vanaf Culemborg met een 30 minuten vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Een ongeluk op de A10 Zuid vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Dat is dus op de buitenring. Bij Amsterdam Buitenveldert 4 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Want er zijn daar 3 rijstroken dicht. En dan heb je vanzelfsprekend ook een 30 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam tot aan knooppunt De Nieuwe Meer. Het gat in de weg op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort veroorzaakt nu een 30 minuten vertraging bij Hoevelaken. 8 kilometer file daar. De rechterrijstrook is dicht. Peter Kuipers-Munneke, heb jij je verwarming al aangehad? Nou, vanochtend kwam ik beneden en toen was het 18 graden in de woonkamer. Ja. En toen dacht ik ga het nog heel even rekken. Maar het moment komt wel heel dichtbij. Ik had 17,5 en ik dacht ook, nog net één dagje. Ja. Het hangt een beetje, denk ik, van je energielabel af in huis en hoeveel ramen je op het zuiden hebt en zo. Maar voor steeds meer huishoudens komt het begin van het stookseizoen nu echt wel wat dichterbij. en wat dat betreft is vannacht misschien wel de druppel voor veel mensen. Want zeker in het oosten en noordoosten van het land gaat het afkoelen naar zo'n 1 of 2 graden. Het is koud dus. Er kan in het noorden en het oosten ook wat mist ontstaan. In de rest van het land is het iets minder koud, maar ook nog steeds vrij fris, met zo'n 4 of 5 graden als minimumtemperatuur. Maar morgen dan is het aanvankelijk dus wat mistig in het noorden en het oosten, maar dat lost al vrij snel op en dan wordt het overal in het land een hele zonnige dag met weinig wind. Het blijft ook overal droog en het wordt zo'n 13 of 14 graden. Dus dat is echt een herfstdag om door een ringetje te halen. En dan hebben we woensdag ook droog weer, aanvankelijk althans. Het wordt dan ook 14 graden, maar aan het eind van de dag neemt de bewolking toe en dan gaat het 's avonds regenen. Dan valt er flink wat regen in de nacht van woensdag op donderdag. Donderdagochtend hebben we dan nog een beetje regen. En na die regen krijgen we een paar dagen eigenlijk heel raar weer. Want donderdag wordt het dan best wel zacht met 17 graden. Mm-hmm. Vrijdag is het dan 11 graden en dan wordt het behoorlijk regenachtig. En dan hebben we zaterdag, ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar in het noordoosten kans op natte sneeuw. Met in een groot deel van het land maximum temperaturen van een graad of 6. Dus echt, dat is... We gaan echt van alles wat doen deze week. Het is echt van alles wat. Stoelriemen vast, zou ik zeggen. Ster. Een berichtje van Odido Business. als het gaat over technologie. Waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goed lopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. MPLS Gateway, Next Gen Firewall. Als IT-manager hoef je echt niet van alle IT-verstand te hebben. Daarom vind je bij Odido Business samen met onze experts een ICT-oplossing die werkt voor je bedrijf. Het kan ook zo. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je er al zijn. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in de award-winning premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie meteen beginnen. En vergeet niet, uw reis bij ons is volledig CO2 gecompenseerd. Deze winter weg, maak een afspraak met een van onze Down Under reisspecialisten op travelessence.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons, maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Comfortabele reizen? Maak een afspraak met een van onze reisspecialisten op travelessence.nl. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Hoe bescherm je keepers tegen hoofdletsel? Na twee ernstige ongelukken op het voetbalveld wordt daar weer volop over nagedacht. RKC-keeper Etienne Vaassen lijkt na een trap tegen zijn hoofd te herstellen. Maar een amateurkeeper van FC Engelen kwam na een botsing om het leven. Een verplichte helm, daar ziet de KNVB niks in. Maar hoe bescherm je keepers dan tegen hersenletsel? Erik Matser is klinisch neuropsycholoog. Goedemiddag. Goedemiddag, Nieuwke. Hallo. Ja, dit zijn twee extreme gevallen, maar u ziet veel voetballers met hersenletsel. Waar kampen zij mee? Waar je naar een hersenschudding vaak mee kampt, is dat je heel snel overprikkeld raakt. Je hebt moeite om naar schermen te kijken. Je bent constant moe en je hebt heel veel moeite om jezelf te kunnen concentreren. En na een harde dreun tegen je hoofd is het ongeveer dat 80% van de voetballers daar binnen 6 weken tot 3 maanden van herstelt. Maar 20% blijft daar gewoon heel lang last van houden, maanden tot jaren. En dat is gewoon een heel groot probleem binnen contactsporten. En weten mensen dit? Als mensen bij u komen, zijn ze dan verrast? Of waren ze zich wel bewust van het risico toen ze op het veld stonden? Nou, Dieuke, wat heel opmerkelijk is, is als je heel lang in de hersenwetenschappen werkt, is dat er heel veel know-how is over aandoeningen, letsels onder de nek. Maar hoe de hersenen nou precies werken, ja, daar hebben we totaal eigenlijk geen idee van. En ik geef ook, anatomie aan huisartsen. En dan zie je ook dat ze natuurlijk wel iets van weten, maar het is niet echt de meeste voor de hand liggende topics. Dus daar moet heel veel aan gedaan worden om die know-how sterk te verbeteren. Laten we eerst eens eventjes een enthousiaste know-how moet verbeteren, maar laten we ook even naar de oorzaak kijken. Het koppen zelf of de botsing zelf. Een keepershelm wordt dan vaak genoemd, hè, als oplossing. Hoe kijkt u daarnaar? Kijk, je moet eerst weten hoe die hersenen zelf er een beetje uitzien. Als je bijvoorbeeld hersenoperaties ziet, dan heb je een substantie dat lijkt een beetje op een inktvis, calamaris. Dat is een heel raar orgaan, die hersenen. Als je dat voor de eerste keer ziet, denk je, wat? Is dat nou het systeem waar ik door denk en waardoor ik dingen kan onthouden en waardoor ik mijn persoonlijkheid heb? Dat is heel vreemd. En die hersenen zijn zo zacht als boter en die zitten in drie vliezen. En die vliezen die zetten we ingepakt in de schedel. Maar nou heeft moeder aarde iets naast gedaan. Die hebben achter de ogen hebben die hele scherpe botstructuren gemaakt. Die zijn zo scherp als scheermesjes. Mm-hmm. En wanneer je dus een schokbelasting krijgt op het hoofd, dan kunnen die hersenen aan de voorkant beschadigen. En daar zit juist aandacht, creativiteit, snelheid, slimheid. En daarom is schokbelasting zo slecht voor de mensenhersenen. Ja. Wat heel grappig is, is als je bijvoorbeeld naar, dat hebben we ook bij de anatomielessen, laten we bijvoorbeeld de hersenen zien van een specht. Dat ziet er heel anders uit en die kunnen wel tegen harde klappen tegen het hoofd, maar mensen dus niet. En zou een helm daar iets tegen kunnen doen, tegen die schokbelasting aan de voorkant? Dieuwke, alles wat een schokbelasting af doet nemen, dus laten we zeggen het verplaatsen van de hersenen binnen de schedel is goed. En het is niet zo dat je voor een voetbalhelm dezelfde helm moet gebruiken als bij het skiën of bij het wielrennen. Dat is een heel ander systeem. Ja. Toen ik bij Chelsea voetbalclub werkte, toen ging onze keeper zwaar knock-out op een trap. En toen hebben we met een laboratorium gekeken hoe we hem konden beschermen tegen tikken tegen het hoofd. Ja, want u bent inderdaad betrokken geweest bij Chelsea. Of u werkte bij Chelsea toen daar de keeper Petr Cech een hoofdblessure opliep. En ik denk dat zijn helm, dat is waar de meeste mensen aan denken als je denkt aan een voetbalhelm, want dat is eigenlijk een van de weinigen die we gezien hebben op het veld de afgelopen jaren. Ja, wat je nodig hebt voor voetbal is dat je een soort sponsachtige structuur maakt die die klappen op het hoofd heel erg doet dempen. Dus de schokbelasting, daar gaat het om, die moet naar beneden. Wat je bijvoorbeeld bij skiën hebt, is dat je keihard tegen elkaar opgaat, waarbij skihelmen barsten. En dat is eigenlijk een heel goed teken, want dan zit de kracht van de inwerking zit dan in de helm. Mm-hmm. Maar bij het voetbal zit er een andere dynamiek in, waardoor je bij laboratoriumtest tot een ander soort helm komt. Ja. Wat die schokbelasting doet afnemen op de hersenen. Ja. Onze collega's van het Jeugdjournaal die zijn de voetbalvelden opgegaan en hebben daar met jonge keepers gepraat en die gevraagd of zij een helm zouden dragen. Ik vind het niet passen bij keepers. Je hebt al bescherming op je kleding, dat is eigenlijk genoeg. Ik vind het een beetje apart, want je kan je hoofd altijd zelf beschermen met je armen. Je hebt armen, je hebt benen. Want als de bal op je komt, moet je gewoon de bal blokkeren en zorgen dat niet de spelersvoet tegen je hoofd aan kan komen. Ja, Erik Matsart, klinkt niet alsof zij morgen de helm opzetten. Hoe krijg je kinderen als het niet verplicht is en ze dus ook daar niet echt zin in hebben en de noodzaak niet echt van zien, toch aan een helm? Je moet ze uitleggen waarom je het doet. En wat we bijvoorbeeld in Oostenrijk en in Zwitserland, daar werd op school uitgelegd dat je bijvoorbeeld heel hard kan vallen met het skiën en dat je daarin kon beschermen. Dat was bijvoorbeeld, daar werd uitgelegd hoe hersenen werken en waardoor ze zo kwetsbaar zijn. En heel langzamerhand zijn er stappen ingemaakt in dat kinderen beseffen van, naast dat je andere letsels kan oplopen, je hebt ook schemerschermers, hè, dat doe je ook niet voor niks. Moet er een hele goede uitleg gaan plaatsvinden hoe hersenen werken. En juist voor kinderen is het zo ontzettend belangrijk dat je geen hersenschuddingen oploopt en geen hersenletsel. Zouden de helmen ook misschien een beetje leuker moeten worden voor kinderen? Zou dat nog helpen? Absoluut. Wat bijvoorbeeld bij het skiën en bij het mountainbiken en het wielrennen is gebeurd, dat een helm onderdeel is van een coole outfit. Mm-hmm. En het is bijvoorbeeld hartstikke cool om een mooie outfit te hebben bij het snowboarden. En daar hoort die helm bij. En dus je moet heel nauw gaan samenwerken met de mode-industrie, die kinderen ook kan betrekken in het waarom, maar dat het ook cool wordt. En ik denk dat we dan een heel ander interview gaan krijgen van wat je net liet horen. Ja. Tot slot, meneer Matser, we hadden het net over Petr Cech. Zijn botsing was in 2006. Is het frustrerend dat de discussie zoveel jaar later niet verder is gekomen? Ja, het is heel vreemd dat we bijvoorbeeld bij het rugby, American football, wielrennen, fietsen, ijshockey, mountainbiken, skiën, dat we enorme stappen hebben gemaakt om het brein te beschermen. En bij het voetbal stuiten we op een enorme weerzin en onwil om hier heel open over te praten. En dat is voor mij, vanuit mijn professie, eigenlijk onbegrijpelijk. Fijn dat u ons hierover wilde vertellen. Erik Matser, klinisch neuropsycholoog. De Russische president Poetin is onderweg naar Peking, want de nieuwe zijderoute bestaat 10 jaar. Dat viert China met een top over dit ontwikkelingsproject. De nieuwe zijderoute die bestaat uit wegen, treinverbindingen en bruggen die China over de hele wereld heeft gebouwd om zichzelf zo economisch op de kaart te zetten. Maar ook Rusland probeert mee te profiteren. Rusland-correspondent Iris de Graaf, hoe bijzonder is het dat Poetin daarbij is? Nou, toch best wel bijzonder, want Xi Jinping die is al een aantal keer in Moskou geweest. Maar dit is voor Poetin eigenlijk de eerste grote verre reis die hij buiten Rusland maakt sinds er een arrestatiebevel tegen hem is uitgevaardigd door het internationaal strafhof. Hij was vorige week nog even op een top in Kirgizië, maar China is natuurlijk wel een stukje verder weg. En hij lijkt toch te willen laten zien dat hij nog reist, dat hij met grote wereldleiders praat, echt om een beetje te laten zien dat hij nog meedoet op het wereldtoneel, zeg maar. En dat kan dus niet overal. Maar landen als Kirgizië en China, ja, die accepteren het internationaal strafhof niet. Dus daar kan hij veilig heen vandaag. En hoe is de handelsrelatie op dit moment tussen Rusland en China? Nou, best wel groot en actief, want door alle economische sancties heeft Rusland heel erg de focus verschoven van Azië of van het Westen naar Azië. En China is een van de belangrijkste handelspartners geworden van Rusland sinds die sancties. China heeft bijvoorbeeld heel veel grote gasdeals gesloten met Rusland met enorme kortingen. Dus die nemen nu heel veel gas af van Rusland. En verder, ja, het bezoek van vandaag is eigenlijk ook wel heel symbolisch voor Poetin. Er wordt heel erg benadrukt dat deze ontmoeting de grenzeloze vriendschap, de kracht van die sterke, stabiele banden, zeg maar, benadrukt. Dus Poetin wil ook echt laten zien dat hij omringd wordt door wereldleiders die hem respecteren. En dat ze eigenlijk samen optrekken. Dat wordt heel erg benadrukt in de Russische media. Tegen het Westen. Samen sterk in die nieuwe wereldorde, zeg maar. Dat is wat Poetin het allerliefste wil, natuurlijk. En samen sterk. Hij wil misschien ook wel even laten zien dat hij ook wel eens weer een succesje heeft. Zeker dat. En ook, het is voor hem ook heel belangrijk dat hij onderdeel uitmaakt van deze zijderoute waar China nu die top in elk geval voor houdt. Want de afgelopen anderhalf jaar is Rusland dus helemaal gefocust op handel in Azië. Dus handel met Indië, met Indonesië, met Iran, met China. En wat je ziet is gewoon dat er enorm veel vraag naar is in Rusland voor grote projecten. Er zijn spoorwegen aangelegd, er zijn internationale infrastructuurprojecten opgezet. En Moskou wil die routes heel graag zelf gaan gebruiken. Daar heeft hij heel veel belang bij. Allereerst om nieuwe investeerders aan te trekken nu het Westen is weggevallen. Maar ook om parallel import op te zetten. Dus via al die routes, via China, via Iran, krijgt Rusland nog heel veel dingen binnen die nu vanwege de sancties uit het Westen niet meer binnenkomen. Dus ja, als hij daar een rol in kan spelen, dan is dat een groot succes voor hem. En dat heeft hij inderdaad wel nodig, want het gaat niet zo lekker op het strijdtoneel. En er komen ook verkiezingen aan in maart. Dus elk succes dat hij kan halen, dat neemt hij graag mee, ja. En welk concrete succes zou hij willen halen? Wat zou hij op deze top kunnen bereiken? Nou, voor Poetin is die energiemarkt toch wel het allerbelangrijkste. Er zijn nu heel veel contracten afgesloten met China. Maar in vergelijking met de contracten die Rusland met het Westen had, valt dat nog best mee. Dus Poetin is heel erg op zoek naar meer financiering, naar echt langetermijn grote megaprojecten, contracten. En Poetin wil heel graag de Power of Siberia 2-pijpleiding gaan bouwen. En daar heeft hij China's goedkeuring voor nodig. Dat is een pijpleiding, echt een megapijpleiding die via Mongolië naar China loopt. Mm-hmm. Dus als hij dat er doorheen krijgt vandaag, ik denk dat dat zijn grootste hoop is. Want ja, dan kan hij die enorme contracten afsluiten. Dan kan hij ook laten zien aan zijn bevolking. Wij zijn de komende jaren zijn we gedekt. Hè. Hebben we een goede lange termijn relatie met China. Ja, en ook dat zou echt een grote overwinning voor hem zijn die hij heel hard nodig heeft. Dankjewel, Rusland-correspondent Iris de Graaf. Robert Vriesen, waar is het nog druk? Nou, bij Amsterdam. Daar staat een kapotte auto op de A10 Zuid. Bij Amsterdam Buitenveldert op de Buitenring. 10 minuten vertraging daar, want de rechterrijstrook is nog dicht. Daardoor 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer. A28 Zwolle Amersfoort. Een gat in de weg bij Hoevelaken. Rechterrijstrook die blijft voorlopig daar dicht. De vertraging is momenteel een half uur. En omrijden via Apeldoorn heeft niet zoveel zin, want op de A50 vanuit Zwolle naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Apeldoorn. 10 kilometer file daar, een uur vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Patrick van Leeuwen is geen hoofdtrainer meer van de Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk. De club heeft het vertrek van de Nederlander die sinds de zomer hoofdtrainer was bekendgemaakt. En waarom van Leeuwen vertrekt is dan weer niet erbij gezegd. Shakhtar staat derde in de competitie met een wedstrijd minder gespeeld dan de koploper. In de Champions League hebben de Oekraïners na 2 wedstrijden 3 punten. Tijdens de Olympische Winterspelen van Milaan in 2026 worden de bobslee, rodel en skeletonwedstrijden niet gehouden in Italië. Het lukt de Italianen niet om een nieuw ijskanaal te bouwen in Cortina d'Ampezzo, maar die sleesporten van de Winterspelen van 2026 waren gepland. Als skeletonster Kimberly Bos en de Nederlandse bobbers zich plaatsen voor de Spelen, zullen ze waarschijnlijk in actie komen in Oostenrijk. Innsbruck heeft aangeboden de sleesporten te organiseren. En de Nederlandse dressuurruiters hebben vanaf 1 januari een nieuwe bondscoach. Patrick van der Meer gaat tot aan de Olympische Spelen van Parijs samenwerken met de huidige bondscoach, dat is Alex van Silfhout, die dus tot volgend jaar zomer aanblijft als teamtrainer van de dressuurruiters. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Niet één, maar minstens 5 klanten van ING konden de afgelopen dagen via de app gegevens inzien van een andere klant van de bank. ING sprak vanochtend nog van een uniek geval, maar gaf dit toch vanmiddag toe nadat de NOS de bank confronteerde met een tweede melding. Bij mij hier in de studio economieverslaggever Jeroen Schutteijzer. Jeroen, het was vanochtend dus nog 1 klant. Wat is er gebeurd? Ja, de ING zei toen echt van dit is een uniek geval. Maar vanmiddag meldde zich een meneer bij ons. En die had het FD gelezen vanmorgen en die dacht, verrek zeg, dit heb ik twee dagen geleden ook meegemaakt. Toen zag hij opeens alle gegevens van een andere ING-klant. Die achternaam leek een beetje op zijn achternaam. En er stond een ton op die rekening. Want hoe ging het dan? Hij opende gewoon de app met gezichtsherkenning en hij zag ineens allemaal informatie van iemand anders. Van iemand anders. Met precies ook potje badkamer, potje vakantiegeld. Al dat soort privégegevens. Toen heeft hij de ING natuurlijk gebeld. En die zei van, nou, kunt u even uitloggen en weer inloggen en dan is het misschien voorbij. Nou, dat was ook zo. Mm-hmm. Maar ja, hij maakte zich natuurlijk grote zorgen. Hij vroeg zich af van, ja, is mijn rekening wel veilig? Maar dat werd volgens hem snel afgewimpeld. Nou ja, dat verhaal hebben we vanmiddag dus voorgelegd aan de ING. Mm-hmm. En die gaven dus toen opeens schoorvoetend toe dat het inderdaad niet 1 voorbeeld was, maar een handvol. Nou, dat zijn er volgens mij 5. Ja. Ik weet niet of het daarbij blijft. Maar die meneer die zich meldde bij ons, die dacht al van, goh, zou dit misschien een grootschaliger probleem zijn? Nou, daar lijkt het een beetje op. Ja, en heeft het ING al enige verklaring kunnen geven? Nee hoor. Nou ja, ze zeggen wel dat het steeds om dezelfde systeemfout ging. Mm-hmm. En voor de rest hebben ze tegen die meneer ook gezegd dat ze melding zouden doen bij de autoriteit persoonsgegevens. En op zijn vraag van, is mijn rekening wel veilig? Dat werd een beetje snel afgekapt. Dankjewel, Jeroen. En ik ga doorpraten met Dave Maasland, directeur van IT-beveiligingsbedrijf EZ. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, niet 1 klant van ING, maar dus minstens 5 klanten waarvan we weten dat die hier last van hebben gehad. Wat zegt dat u? Nou, het is natuurlijk een enge gedachte. Tegenwoordig is ons hele bankrekening en alles wat we doen is online. Dus letterlijk is jouw bankrekening een aantal getalletjes in een app geworden. En als dat op een gegeven moment anders is, dan kan ik me voorstellen dat je daarvan schrikt. De andere kant van het verhaal is ook dat banken zijn eigenlijk gewoon IT-bedrijven tegenwoordig. Mm-hmm. Daar wordt heel veel gedigitaliseerd, heel veel systemen aan elkaar geknoopt, nieuwe systemen ontwikkeld. En daar worden ook gewoon fouten gemaakt. Normaliter bij banken, die hebben zeker veiligheid zeer hoog in het vaandel staan, worden dat soort dingen getest. Wordt daar heel goed naar gekeken. Maar ja, je ziet gewoon in deze tijd, waarin we zoveel systemen aan elkaar koppelen, gaat dat wel eens mis aan de achterkant? En daar lijkt dit een voorbeeld van. Ja, want ING zegt dat inderdaad, hè? Of die wijst in ieder geval naar een systeemfout. Maar u zegt, het is gewoon ontzettend kwetsbaar allemaal. Ja, het probleem is gewoon dat banken natuurlijk al heel lang aan het automatiseren en digitaliseren zijn. Dus ook zij hebben te maken soms met nog verouderde systemen, soms nieuwe systemen. En dit is gewoon wel een voorbeeld dat banken zijn ook niet perfect hoe ze IT-systemen hebben geregeld. Het enige wat natuurlijk wel zo is dat we natuurlijk op moeten passen dat we dit doortrekken naar de veiligheid. Want ik denk, als er een sector is die verstand heeft, ze hebben letterlijk, denk ik, hun product is bij wijze van spreken veiligheid. Mm-hmm. Dus dat vind ik nog wel een stap te ver. Ja. Maar dat ook banken hier moeite mee hebben, dat is wel duidelijk. Nou ja, de veiligheid is natuurlijk wel de vraag. Want als jij je app opent en je ziet alle gegevens van iemand anders en je kunt daar gewoon bij, dan vraag je natuurlijk af, wie zit er allemaal in mijn rekening? Nou, en die gevoelens snap ik ook. Alleen het probleem met digitale veiligheid, het is tegenwoordig zo complex om alle systemen echt goed op elkaar aan te laten sluiten en nooit een fout te maken, dat ik eerder zou willen pleiten op, laten we bedrijven beoordelen op hoe ze reageren. Hoe snel zijn ze om problemen op te lossen? Hoe transparant zijn ze erover? Hebben we daar vertrouwen? En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook voor bedrijven en zeker voor banken in dit digitale tijdperk, dat ze hier heel duidelijk en deze zorgen van klanten heel serieus nemen. Want ik kan me voorstellen dat je hier gewoon van schrikt. Mm-hmm. Is het ook en elke ING-klant die nu luistert, ja, misschien wel denkt, is mijn rekening ook zichtbaar geweest? En ik vind wel dat we die zorgen heel serieus moeten nemen. Ja, en we hebben ING ook gevraagd. En ze willen niet in de uitzending reageren. Ja, wat betekent dat voor de betrouwbaarheid? Nou, kijk, ik vind altijd over het algemeen, als het over digitale veiligheid gaat, probeer te kijken wat kan je wel zeggen, wat kan er wel. We hebben het hier gewoon over vertrouwen en dat is de basis. Dus ik vind het altijd verstandig om antwoord te geven en proberen wat te doen. Het kan natuurlijk ook zijn dat men vol in de onderzoeken zit. Maar ja, ik zou altijd adviseren, wees zo transparant mogelijk. Want voor veel mensen is het al abracadabra, mm-hmm. De digitale wereld. Hoe dat allemaal werkt in zo'n app en is dat dan in mijn app opgeslagen of ergens anders? Nou, dan denk ik vooral dat we goed moeten uitleggen hoe zo'n app eigenlijk werkt. En ja, hoe kan het theoretisch dat je aan de achterkant aan iemand anders rekening gekoppeld bent? Ik denk wel dat we daarin die consumenten wederom serieus moeten nemen. Ja, nu zijn het al, laat ook gewoon merken dan dat je de klachten of de zorgen van mensen serieus neemt. Moeten ING-klanten zich zorgen maken? Nee, dat denk ik niet per direct. Je ziet dat ING heel veel dingen op zijn plaats heeft om dit snel op te sporen en opnieuw te kunnen regelen. Ik denk wel, voor iedereen die zich zorgen maakt, je hebt hier gewoon recht op om te kunnen vragen. Dat mag ook onder de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Van, joh, ben ik hierdoor geraakt? Zat ik hierbij? En als je je zorgen maakt, dien dat verzoek gewoon in bij de ING en dan weet je het zeker. Maar ik denk voor de veiligheid dat je je geld kwijt bent, dat niet. Maar twijfel je of ben je bang dat iemand die rekening heeft ingezien, dien zeker een verzoek in. Dat mag gewoon en dat lijkt me niet meer dan normaal als je daar zorgen om maakt. Dus ga wel in gesprek als je zorgen maakt. Ga naar je bank. Ja, absoluut. En ze zijn daaraan ook. Ja, en zij zullen dus ook die gegevens dan moeten verstrekken. En ik denk dat ook prima is. Zo moet het ook gaan in de moderne wereld. Iedereen kan een fout maken, maar vooral hoe je ermee omgaat, hoe snel reageer je, dat is ontzettend belangrijk. Er zijn nu dus zeker 5 klanten die hier last van hebben gehad. Verwacht u dat er nog meer naar boven komen? Nou, kijk, de media-aandacht natuurlijk nu hiervoor zou er nog bij kunnen helpen. Het is moeilijk om te zeggen, kijk, het zijn zulke grote systemen dat vaak 1 aanpassing al voor veel problemen zou kunnen zorgen als dat een keer fout gaat. Dus het zou kunnen dat het er meer zijn, maar laten we ervan uitgaan en hopen dat het inderdaad een zeer beperkt aantal was. Heel hartelijk dank, Dave Maasland, directeur van IT-beveiligingsbedrijf EZ. NPO Radio 1. 5 dagen. Hoge energierekeningen, weinig vrijwilligers, minder kinderen die lid worden en agressie op het veld. Hou eens op! Hey! Veel amateurvoetbalclubs hebben het moeilijk. Onze energiekosten waren ongeveer 20.000 euro per jaar. Dat gaat nu richting de 90.000. Deze week ga ik in 5 dagen elke avond tussen 8:30 en 8:30 in gesprek met scheidsrechters, voetballers, clubliefhebbers en vrijwilligers. Hoe krijg je mensen zover dat ze zich inzetten voor de club? Ik bespreek de uitdagingen en de toekomst van het amateurvoetbal. NTR en Pound met 5 dagen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Maak kennis met Wereldmuseum. Ja, ja, ja, ja. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. 12 mei 2020. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Alles wat wij doen, draait om onze cliënten. Al ruim 140 jaar lang. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Op het scherpst van de snede, in Museum No Hero. Die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. De verwachting is dat er in zorginstellingen steeds vaker een beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Zeker in Zeeland, waar het personeelstekort in de zorg het hoogste is van het land. Dat zometeen. Nu is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De gewapende tak van Hamas zegt een serie raketten te hebben afgevuurd op Jeruzalem en Tel Aviv. In de verklaring staat dat het een reactie is op Israëls gerichte aanvallen op burgers. Een bijeenkomst van de Knesset, het Israëlische parlement, werd kort onderbroken en parlementsleden vluchten naar de schuilkelder. Hezbollah zegt vanuit Libanon 5 Israëlische posities in het noorden van Israël onder vuur te hebben genomen. Bij de grens tussen Libanon en Israël is het al dagen onrustig. Nederland heeft contact met 22 mensen in Gaza met een Nederlands paspoort of andere verblijfspapieren, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt alles aan gedaan om die 22 daar weg te krijgen, maar door de omstandigheden in Gaza lukt dat nauwelijks. En dat gaat waarschijnlijk pas lukken als de grens met Egypte opengaat. Die grensovergang bij Rafah zou vanochtend opengaan, zodat buitenlanders en Palestijnen met een dubbele nationaliteit de kans zouden krijgen om naar Egypte te gaan. Maar volgens Egypte wil Israël geen toezeggingen doen over een bestand. En aan de Egyptische kant van de grens staan vrachtwagens met zo'n 1000 ton hulpgoederen klaar. Maar die kunnen Gaza niet in, zegt correspondent Joost Scheffers. En dat terwijl die goederen heel hard nodig zijn. Er is gewoon een tekort aan alles in Gaza. Dus ja, de situatie wordt daar met de dag alleen maar nijpender. Dat mensen geen schoon drinkwater meer kunnen hebben. Dat de medicijnen opraken. Terwijl het juist met die Israëlische bombardementen zoveel behoefte is aan medische hulpgoederen. Alleen, ja, die komen op dit moment de Gazastrook niet binnen. En de VN meldt dat 1 miljoen mensen hun huis kwijt zijn. 400.000 schuilen in onderkomens van de VN. TUI schrapt voor de rest van het jaar alle reizen naar Israël. Vooral deelnemers van 5 christelijke groepsreizen worden getroffen van goed idee reizen. Om hoeveel mensen het gaat, wil TUI niet zeggen. Ook individuele reizen zijn geannuleerd. Toezichthouder NVWA heeft 46 veehouderijen stilgelegd omdat er sporen van een bestrijdingsmiddel tegen muizen zijn aangetroffen in vlees. De bedrijven mogen geen runderen, varkens en schapen afvoeren en ook geen mest en melk. De NVWA wijst naar een bestrijdingsbedrijf dat door de veehouderijen was ingeschakeld. 4 gedeporteerde Oekraïense kinderen mogen terug naar huis. Rusland heeft daar toestemming voor gegeven na bemiddeling door Qatar, meldt de BBC. De kinderen zijn tussen de 2 en 17 jaar. De Russen deporteerden 1000 kinderen uit bezet gebied naar Rusland. Het IOC heeft extra sporten bekendgemaakt voor de Spelen van 2028 in Los Angeles. Het zijn cricket, honkbal, softbal, lacrosse, squash en vlagvoetbal. Dat is een snelle variant van het American football met teams van 5 spelers zonder fysiek contact. Volgens de jeugdhoofdcoach van de Crusaders, een van de grootste flag voetbalverenigingen in Nederland, kan die sport voor iedereen leuk zijn. Het maakt niet zoveel uit wat voor fysiek je hebt, of je nou snel bent of langzaam bent. Er is altijd een plek voor jou in een flag voetbalteam. Daarbij is het heel leuk, het kan gemixt worden gespeeld en het is nog zonder contact. Dus bij jeugd, nu waar ik coach, is het een voorprogramma op het echte Amerikaanse voetbal, zoals denk ik wel meer mensen het kennen, zonder dat je nog keihard getackled wordt. En dat maakt het voor jongeren denk ik echt perfect. Elke organisator kan het IOC vragen sporten aan het programma toe te voegen. Voor de dodelijke steekpartij in Sint-Willibrord is een tweede verdachte aangehouden. Het is een vrouw van 38. Eerder werd al een man uit Wernhout aangehouden. Het slachtoffer, een man uit Rukven, lag gisteravond in Sint-Willibrord zwaar gewond op straat. Hij overleed in het ziekenhuis. En het weer, zon en bewolking. Vanavond is het droog. Minimum temperatuur vannacht iets boven nul. Morgen droog, flink wat zon en 13 of 14 graden. Dankjewel Jan. Robert Vriezen, waar is het nog druk? Nou, de files worden alweer korter, Dielke. 100 kilometer file is er nog over van de avondspits. Op de A4 Den Haag-Amsterdam een kwartier vertraging bij knooppunt de Nieuwmeer. Het gat in de weg op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort veroorzaakt nu een half uur vertraging in de vorm van 8 kilometer file tussen Strandnulde en Hoevelaken. Rechterrijstrook is dicht. En de A50 is weer vrijgegeven vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Nog wel 20 minuten vertraging bij Apeldoorn-Noord. Simone die kreeg van onze vriendengroep als eerste een baby. Super schattig. Ja, we zagen er wel wat minder natuurlijk. Maar wij dachten, all good, zij zit op die roze wolk. Maar toen ik haar sprak, merkte ik dat ze ons heel erg miste. Ik heb haar meteen uitgenodigd om te komen eten. En nu spreken we ook wat vaker bij haar af. Ook met die kleine erbij natuurlijk. Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Bij SASAS bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten, we helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sasas.nl/verzuim. SASAS, uw verzuimspecialist. Afwisseling maakt je werk leuker. Daarom werk je bij maandag steeds voor andere opdrachtgevers en kies je de opdracht die jij interessant vindt. Zo hou je altijd zin in je werk. Kijk voor een baan waar je zin in hebt op maandag.nl. Tot maandag. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sasas.nl/verzuim. Ga naar het museum. Ga iets zien. Ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga naar jong talent of een klassieker. Ga om weer kind te zijn. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Zorginstellingen in Zeeland willen dat mantelzorgers een groter deel van de zorg gaan bieden. Dat is een goed idee, zegt deze vrouw. Ik denk als je je familie kan helpen, waarom niet dan? Of vrienden of familie of buren. Ja. Ze zeggen vaak, ik heb al zo weinig tijd. Ja, maar ja, als je bijvoorbeeld naar je ouders kijkt, ze hebben ook voor jou gezorgd. Dus als je iets terug kan doen, waarom niet dan? Het aanhoudende tekort aan personeel maakt de mantelzorger noodzakelijk. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En vooral in Zeeland is het probleem groot. Daar ontbreken de meeste handen aan het bed. Daarom hebben twee Zeeuwse zorginstellingen aangegeven dat ze meer mantelzorgers nodig hebben. Annette Tramper is bestuurder van de organisatie Zorgstroom. Goedenavond. Ja, goedenavond. Waarom moeten mantelzorgers meer gaan bijdragen aan de zorg? Nou, zoals al genoemd werd, hebben wij een toenemend tekort aan personeel in de zorg. En dat maakt dat wij de krappere bezetting, de zorg aan onze bewoners, steeds moeilijker alleen met professionele medewerkers in kunnen vullen. En daarom de mantelzorgers steeds meer nodig zullen gaan hebben in de toekomst. U krijgt de roosters gewoon niet meer rond. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld in een hele drukke zomerperiode. Dan sta je soms echt met een hele krappe personeelsbezetting. En dan wil je toch onze bewoners en cliënten een fijne dag bezorgen. En dat is mogelijk als we mantelzorgers bereid vinden om daar ook in bij te dragen. Ja, want wat kunnen zij doen? Nou, alvast deelnemen aan activiteiten. Dus dat ze daar een rol in wat voor vullen. Activiteiten? Dus de huiskamer. Bijvoorbeeld ondersteuning in de huiskamers. Hè, dus helpen met eten geven, koffie schenken, thee schenken. Maar ook muziek optreden, spelletjes meer dagen, een wandeling maken, fietsen op de duofiets. Dat zijn allemaal eenvoudige activiteiten. Mm-hmm. Maar richting toekomst sluit ik ook niet uit dat de mantelzorg ook lichte zorgtaken kunnen gaan vervullen. En waar moet ik dan aan denken? En daar zullen we ze uiteraard in ondersteunen. Wat voor taken heeft u dan in gedachten? Nou, bijvoorbeeld als iemand nog met een partner thuis woont en dan die partner heeft diabetes. En de goede partner die geeft de insuline, dan kan die op het moment dat die opgenomen wordt, zou dat ook gecontinueerd kunnen worden. Of bijvoorbeeld hulp bij het wassen of het douchen of in bad gaan. Nou, en dat kan je dan afspreken als iemand bij ons komt wonen, dat je daar in het zorgplan de afspraak over vastlegt wie wat doet op welk moment. En kun je dan nog wel garanderen dat mensen zorg van kwaliteit krijgen? Want mantelzorgers hebben lang niet altijd een medische opleiding. Nee, dat klopt. Maar het is ook wel heel vreemd dat mensen in de thuissituatie het wel aangeleerd hebben en mogen doen. En dat dat dan in één keer stopt op het moment dat iemand in het verpleeghuis komt te wonen. He, dus ze kunnen het, ze hebben het geleerd, maar dan mogen ze het in één keer niet meer. En ik denk dat we daar kritisch naar moeten kijken. En uiteraard ziet een zorgmedewerker er wel op toe van, nou, gaat dat goed? Maar wie zijn wij om dan dat wat ze jaren gedaan hebben in één keer af te nemen van die mantelzorgers? Hoort u dat ook van mantelzorgers nu, dat zij dat soms moeilijk vinden? Ja, dat horen wij wel, ja. En dan is het toch meestal ja, van de gebruikelijke zorg hè, die wij gaan wensen om te leveren, dat er toch eigenlijk onbewust, zonder dat men er erg aan heeft, overgenomen wordt van de mantelzorger, terwijl ze nog wel degelijk daar een rol in zouden willen vervullen. Nou is het natuurlijk wel zo dat mantelzorgers... Kijk, sommige mensen zijn wat ouder, die zijn misschien met pensioen, maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die gewoon een baan hebben. Kun je van die mensen ook vragen om meer verantwoordelijkheid te nemen? Dat kan je vragen, maar dat moet je wel ook goed afwegen. Want kijk, het is niet zo, mantelzorgers die moeten maar een bijdrage leveren. Je moet ook wel bewaken dat die mantelzorger zelf niet overbelast dreigt te raken. Mm-hmm. Plus dat een mantelzorger ook een stukje ondersteuning nodig hebben van, nou, als iemand niet goed weet hoe om te gaan met, dat wij vanuit de organisatie ook die ondersteuning bieden. Maar dat we ook oog hebben voor die mantelzorger door bijvoorbeeld lotgenotencontacten, leuke bijeenkomsten te organiseren, om ze ook een hart onder de riem te steken. En ze zo ook ja, voor hen een stukje te zorgen dat zij de ondersteuning kunnen blijven bieden die wij zo hard nodig hebben. Ja, want u heeft ook iemand in dienst genomen, hè? Begrijp ik, waar mantelzorgers op kunnen terugvallen. Ja, dat klopt. Wij hebben een mantelzorgconsulent in dienst. En onze medewerkers die signaleren bijvoorbeeld dat een mantelzorger best wel worstelt of vragen heeft. En dan kunnen ze ook naar die persoon verwijzen. Die neemt dan contact op. Die hoort heel goed van wat er leeft onder de mantelzorgers. En kan daar ook op inspelen. En zo maken wij een soort van jaarplanning met activiteiten en thema's. En de input daar vandaan komt van de mantelzorgers. Ja. Stel nou, mevrouw Tramper, mijn man is bij u opgenomen in de zorginstelling. Ik krijg van u te horen, we hebben eigenlijk heel weinig personeel. Of het is lastig voor ons om het personeel allemaal rond te krijgen. We zouden graag willen dat u wat meer doet. Mevrouw Teerstraan, ik zeg, nou ja, ik heb een baan, ik heb een kind, ik heb eigenlijk weinig tijd. Moet ik me dan zorgen maken dat mijn man geen goede zorg meer bij u kan krijgen? Nee. Die zorgen moeten niet hebben, want je kijkt ook naar wat iemand mogelijk kan. En het is niet zo dat de familie dan alleen maar hun enkele familielid verzorgen. Heel vaak vragen we ook mantelzorgers of vrijwilligers, als we die inzetten, om ook niet alleen te richten op het familielid, maar ook juist de andere bewoners ook te ondersteunen. Ja, dus ook als iemand familie heeft die niet kan helpen of geen familie heeft, want dat gebeurt natuurlijk ook, dan hoeven ze niet te vrezen dat ze geen zorg krijgen. Nee. Nee, dus dat onderscheid gaan we niet maken. Nee. U heeft afgelopen zomer een brief verstuurd naar familie van bewoners van verpleeghuizen, waarin u dus heeft opgeroepen of in ieder geval heeft gezegd dat meer mantelzorgers nodig zijn. Heeft het geholpen? Dat heeft iets geholpen. Daar heeft, naar aanleiding van die brief hebben wel enkele familieleden zich aangemeld. Even los, er doen natuurlijk heel veel familieleden mantelzorgwerk. Dus, dat moeten we nog evalueren. Maar op zich heeft dat wel geleid tot aanmeldingen. En het was van ons de bedoeling om daar ook dat eigenlijk een vast onderdeel te maken. Zodat het ook heel normaal wordt dat die vraag gesteld wordt op het moment dat iemand in zorg komt of bij ons komt wonen. Ja. Hoeveel mensen zou u nog nodig hebben? Onbeperkt. Ik op dit moment zeggen. Hartelijk dank voor uw toelichting. Annette Tramper, bestuurder van de Zeeuwse organisatie Zorgstroom. Het Nederlands elftal speelt vanavond een heel belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd in en ook tegen Griekenland. Oranje strijdt samen met de Grieken om plek 2 in de pool en kan vanavond een grote stap zetten richting het Europees kampioenschap van volgend jaar in Duitsland. Voetbalcommentator Arno Vermeulen doet vanavond het radiocommentaar samen met Arman. Goedenavond, Arno. Goedenavond. We horen overal, dit is echt een cruciale wedstrijd. Hoe cruciaal is hij? Nou, dat is hij wel zeker. Nederland wint, laten we dat hopen. Dan hebben we eigenlijk een hele grote stap gemaakt en zijn we vrijwel zeker van het Europees kampioenschap. Gelijkspel zou natuurlijk ook kunnen. Dan heeft Nederland nog steeds een goede kans en hebben we het in eigen hand. Als we de laatste 2 wedstrijden winnen, dan zijn we ook geplaatst. Als Nederland verliest, dan zijn we afhankelijk van Frankrijk. Dan moeten die de helpende hand toesteken, want die moeten hier in Athene nog spelen tegen de Grieken. En dan moeten ze minimale punten pakken en dan moet Nederland zelf 2 keer winnen. Dan wordt het gewoon echt wel heel ingewikkeld. Dus kortom, gelijkspel en winnen, dan ziet het er wel heel prima uit. Ja, maar het is dus eigenlijk wel een beetje erop of eronder. Ja, dit is officieel een groepswedstrijd natuurlijk. Hè, maar het, is natuurlijk, het voelt natuurlijk veel meer als een finale. Kijk, die Grieken die zijn echt al 10 jaar niet meer bij een groot toernooi geweest. Die hebben het eigenlijk voor hun gevoel natuurlijk in eigen hand. Die hebben een generatie van spelers van rond de 30 die dus al die toernooien hebben moeten missen. En die denken nu, ja, winnen van Nederland vanavond. En we zijn bijna wel op dat Europees kampioenschap. Dus dat zorgt natuurlijk toch voor extra kracht in zo'n wedstrijd. Die zullen erin vliegen, verwacht iedereen. Zeker de eerste 10, 15 minuten, waar Oranje eigenlijk al interland na interland faalt en vaak met 1-0 achterkomt. Dus ja, dat zou het scenario nu ook wel kunnen zijn. Dus we verwachten eigenlijk wel een soort van storm van de Grieken. En ja, we moeten afwachten hoe Nederland daarop anticipeert. Maar ja, het voelt ook echt anders. Dit is een ander interland dan een normale in zo'n groepsfase. Nee, dit is echt een plaatsingswedstrijd voor een groot toernooi. Er staat gewoon echt heel veel op het spel vanavond. Ja. De opstellingen zijn nog niet binnen. Verwacht jij dat Nederland met dezelfde namen begint als tegen de Fransen? Dat weten we bij Koeman eigenlijk helemaal nooit helemaal zeker. Wout Weghorst is wel fit, maar het is de vraag of hij begint. Dat zullen we moeten afwachten. Verder zou hij met de anderen wel kunnen gaan beginnen. Maar hij is wel erg gecharmeerd van Daley Blind. Die speelde niet tegen Frankrijk. Dat was wel logisch. Dat kon eigenlijk tactisch gezien niet tegen die Fransen, die veel te snel voorin vooral waren. Mm-hmm. Maar je moet niet verbaasd zijn als hij hem toch probeert vandaag wel terug te brengen in het elftal op een positie. Dat zou ook de plek van Martin de Roon kunnen zijn. Die werd gewisseld tegen de Fransen omdat hij niet goed speelde. Maar veel veranderingen zeker niet. Laten we zeggen hooguit 1 of 2 plaatsen. Verder is het basiselftal bijna wel dus hetzelfde als dat van de Fransen met 2-1 verloor deze week. En dat is in ieder geval een verkeerde uitslag, 2-1. Ja. Kwart voor 9 begint die wedstrijd. En als ik jou zo hoor, Arno, dan moeten we er vanaf het begin bij zijn voor het openingssalvo van Griekse kant. En hopelijk het Nederlandse antwoord. Dank je wel. Voor 9:15 dus helemaal te volgen in Langs de Lijn en Omstreken. Robert Vriezen, waar staan de laatste files? Nou, inderdaad, de laatste files. 60 kilometer nog bij elkaar. Op de A5 rijden nog langzaam vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En de vertraging is nog 20 minuten op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort door dat gat in de weg bij knooppunt Hoevelaken. Rechterrijstrook is natuurlijk nog steeds dicht. Bij de aanvallen van Hamas op Israël zijn minstens 6 Britten omgekomen, zei premier Sunak in het Lagerhuis. With a heavy heart I can inform the house that at least 6 British citizens were killed. A further 10 are missing, some of whom are feared to be among the dead. 10 Britten zijn volgens de premier dus nog vermist. Sunak zei verder dat hij nog eens 11,5 miljoen euro vrijmaakt voor noodhulp aan Palestijnen in Gaza. Hij zegt dat zich daar nu een acute humanitaire crisis ontwikkelt. Ook België maakte extra geld vrij voor noodhulp aan Palestijnen. Dat is 2 miljoen euro. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Vanaf vandaag zijn er 5 nieuwe Olympische sporten. Die zijn nog niet volgend jaar te zien in Parijs, maar op de Spelen van 2028 in Los Angeles. En een van die nieuwe sporten is squash. De sport werd de afgelopen jaren keer op keer niet toegelaten door het Olympisch Comité. Maar ja, grote verrassing vandaag, want nu dus wel. Milou van der Heijden is topsportcoördinator en bondscoach van de vrouwen en de jeugd bij de Squashbond en ook oud-squashspeler. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe groot was de verrassing? Ja, heel groot. Vandaag natuurlijk de definitieve besluit. Maar de grootste verrassing kwam vorige week toen LA, of de organisatie van LA 28 bekendmaakte squash als sport te willen toevoegen. Dus dat wist eigenlijk niemand. Nee. Behalve achter de schermen wie daar dan mee bezig was. Maar de squashgemeenschap wist het in ieder geval niet. En dus dat kwam vorige week als verrassing. En toen leek het wel alsof het al besloten was. Maar bij heel veel van ons heerste toch wel het gevoel van eerst zien dan geloven. Maar vanochtend het verlossende woord. Want het werkt dus zo dat een organisatie van het toernooi mag zeggen deze sporten halen we erbij. Ja, ze mogen, dat is veranderd. Dat was eerst een open bid, zeg maar, waarbij sporten zich konden aanmelden of aanprijzen bij de IOC. En dat is sinds de Spelen van Japan is dat nu geworden dat de organisator of het land, zeg maar, mag inderdaad sporten voordragen, keuzesporten. En dan mogen ze die voordragen aan het IOC en dan kan het IOC dat eventueel goedkeuren. Maar dat zijn dan eigenlijk altijd de keuzes natuurlijk op sporten waar die landen dan ook echt in uitblinken, zodat hun medaillekansen groter worden. Ja, ja. Dus bij Japan, de eerste keer wisten wij wel dat squash daar niet bij zou zitten. Maar voorheen mochten landen dus dan zelf aankloppen bij het IOC en zeggen wij willen aankloppen van wij willen graag Olympisch worden. Squash heeft dat ook steeds geprobeerd. Waarom lukt het nooit? Ja, dat wij denken toch dat het veel te maken heeft met geld. Als je tegen squash is niet een hele grote sport. En voor zo'n lobby of zo'n bid heb je gewoon echt een enorme zak met geld nodig. En en belangrijke mensen bij het IOC. En die dan ook geloven dat squash erbij zou moeten. Dan als andere grote sporten zich daarvoor instellen, dan is de kans dat je dat als kleine sport daar tegenop kan nemen, is gewoon echt heel klein. Ja. En dat is ook gebleken. Ja, naar verluid zaten we er twee keer heel dichtbij. Alleen verlies je het toch van grotere sporten als bijvoorbeeld golf. Of waar we toen in 2016, geloof ik, kwam golf erbij en niet squash. Ja, dus, maar en waarom is het dan na al die jaren nu wel gelukt? Ja, dat is toch, denk ik, omdat ze de procedure veranderd hebben. Ze hebben het nu ook echt helemaal achter gesloten deuren gedaan. Waardoor je dus eigenlijk van de sporten onderling weinig concurrentie hebt. Nu is er misschien meer eerlijk gekeken naar welke sporten dragen nu echt de waarde uit die wij als Olympisch comité willen zien, zeg maar. En daarnaast heb je dan het geluk dat moet je als dat organiserende land moet er ook in geloven. En ja. we weten dat er in LA een man is die in de sportscommunity heel veel te zeggen heeft, die ook echt heel erg in squash gelooft. Dus die man heeft achter de schermen echt wel wat lijntjes uitgezet en squash gepromoot. Ja. Ja. En wat betekent dit nou, een Olympische status voor het squash? Ja, ik hoop heel veel. In ieder geval meer aandacht. Ik denk dat het al voor de sport mondiaal, zeg maar, denk ik wel dat er nu gewoon meer steun, meer aandacht, meer financiële middelen komen. Waardoor de sport kan groeien. Uiteindelijk gaat dat eigenlijk altijd gepaard met financiële middelen. Ja. En die worden gewoon niet veel in sporten gestopt die niet Olympisch zijn. Dat is gewoon heel hard. Dus nu kan het ook ontwikkelen. Dat hopen we nu dat daar verandering in komt. En gaan we over 5 jaar dan ook een Nederlander zien op de Olympische squashbaan? Ja, dat hopen we natuurlijk wel. Maar dat is wel spannend. Want ik ben natuurlijk niet heel erg bekend met het NOC-NSF. Maar wat ik begrijp is wel dat NOC wel echt harde eisen stelt aan wie ze sturen naar een Olympische Spelen. Dus het is niet zo van, we hebben nog een squasher en die gaan we daar naartoe sturen. Volgens mij mag je echt alleen meedoen als je medaillekansen hebt. Ja. Dus dat wordt een uitdaging. Dus ze zullen flink aan de bak moeten om in 5 jaar te bewijzen dat ze ook echt Nederland mogen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Hard aan het werk dus. En dan zien we het over een paar jaar. Heel hartelijk dank, Milou van der Heijden van de Squashbond. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. And the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Deze zomer kwam het uit. Lose Control van Teddy Swims. In Polen worden nog steeds stemmen geteld na de verkiezingen van gisteren. Uitslagen van meer dan 75% van de kiesdistricten zouden inmiddels binnen zijn. Ja, correspondent Wouter Zwart in Warschau. Lijkt het er nog steeds op dat de PiS-partij het grootste aantal stemmen krijgt? Ja, de definitieve uitslag die zal waarschijnlijk pas morgenochtend komen. Maar hij zal dicht zitten bij de laatste nauwkeurige poll die we vandaag hebben binnengekregen. En daarin komt PiS inderdaad met zo'n 36% van de stemmen op de eerste plaats. Maar dat zal ze toch weinig vrolijk stellen, want dat is gewoon niet genoeg voor een absolute meerderheid. En ja, bevriende partijen om dan vervolgens een coalitie mee te vormen, die hebben ze eigenlijk niet. Daarvoor heeft PiS gewoon de afgelopen jaren veel te veel bruggen achter zich verbrand. Dus hebben de oppositiepartijen ook al gezegd, nou dan willen wij wel een coalitie gaan vormen. Hoe is daarop gereageerd? Laten we zeggen dat er een soort aparte berusting is bij de aanhangers van PiS uiteraard. Maar in de verschillende kampen van de linkse en de centristische oppositiepartij is natuurlijk ontzettend veel blijheid. Want zij zien inderdaad PiS kan hoogstwaarschijnlijk geen regering vormen. Nou, dan zijn er een hoop wettelijke regels en procedures nog te volgen. En dat zal nog wel een tijdje duren. Maar daarna is de kans groot dat president Duda inderdaad het initiatief voor het vormen van de regering bij die oppositie gaat leggen. Ja, en dan gaat Polen toch wel nieuwe, andere tijden tegemoet. Jij bent nu een paar dagen in Polen. Hè? Is dat ook het gevoel dat mensen hebben overgehouden aan de verkiezingen? Dat er nu nieuwe, andere tijden aankomen? Ja, ten eerste zie je vooral een heel verdeeld land. Hè? Als je nu de landkaart erbij pakt en kijkt wie heeft waar gestemd, dan was eigenlijk in vrijwel geheel West-Polen, hè, dus richting de Duitse grens, overal de burgercoalitie van meneer Tusk, de grootste partij. En in het oosten, dat grenst dan meer aan Rusland en Wit-Rusland en Slowakije, Oekraïne en zo, daar was de conservatieve PiS de grootste partij. Dus dat staat. Het land is bepaald niet verenigd nu ineens de oppositie heeft gewonnen. En het is ook nog eens een scheidingsstad platteland die je heel duidelijk ziet. Maar je merkt dus wel dat met name in de stad een gevoel van opluchting is dat er afgerekend lijkt te worden met die 8 jaar van conservatieve politiek, hè, van dat eurosceptische politiek van PiS. Er is een hoop democratische instituties is aangetast in de afgelopen jaren. De vrije pers, de onafhankelijke rechtspraak. En er is een soortement van hoop bij de mensen daar dat weer hersteld gaat worden. Of dat gaat lukken is een tweede natuurlijk, want er is wel heel veel tijd voor nodig. Ja. Dat is niet zomaar gebeurd. Want zijn er ook al verklaringen, hè, waarom er minder stemmen zijn getrokken door PiS dit keer? En er dus toch een andere koers gaat komen? Het zit iets anders. Hè. Ze hebben juist wel heel veel stemmen gehaald. Ik meen zelfs de meeste stemmen ooit. Maar dat heeft alles te maken met die recordopkomst. Er hebben ongelooflijk veel mensen gestemd. En de mensen die twijfelden, dus de zwevende kiezers, die lijken in nog veel grotere getalen te hebben gestemd. En dan allemaal op de oppositiepartijen. En ik denk dat dat heel veel zegt over de kiezers in het midden in Polen. Hè, die mensen in het midden die vonden het beleid van de afgelopen jaren misschien toch wat te extreem, hè? Beleid waarin bijvoorbeeld rechten van vrouwen, rechten van minderheden in het gedrang zijn gekomen. Beleid waarbij abortus in Polen bijna geheel verboden is geworden nu. Nou, onder het mom van christelijke waarden van die partij PiS. Maar als je gewoon kijkt naar Polen, de meerderheid van Polen is helemaal niet eigenlijk tegen volledig abortus. En die stille groep van burgers die normaal gezien eigenlijk thuis blijft tijdens deze verkiezingen, je ziet nu dat die echt zijn opgestaan, zich gedwongen voelen te gaan stemmen en dat dus ook hebben gedaan. En dan volgt er nu dus nog een lang proces, zei je net al. Heel hartelijk dank, correspondent Wouter Zwart in Warschau. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag. Thijs van der Brink, goedenavond. Dag Nieuwke. From the river to the sea, Palestine will be free. Die protestleus was gisteren veel te zien en te horen op de Palestina-demonstratie op de Dam in Amsterdam. Is dat een onschuldige zin of is het jodenhaat? Zometeen een debat erover. Dat dus zometeen in Dit is de Dag, na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier Jeroen van Kan. Ik wens u een hele fijne avond. En tot morgen. NPO Radio 1. De gewapende tak van Hamas zegt een serie raketten te hebben afgevuurd op Jeruzalem en Tel Aviv. In een verklaring staat dat het een reactie is op Israëls gerichte aanvallen op burgers. Een bijeenkomst van de Knesset, het Israëlische parlement, werd kort onderbroken en parlementsleden vluchten naar de schuilkelder. Nederland heeft contact met 22 mensen in Gaza met een Nederlands paspoort of andere verblijfspapieren, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt alles aan gedaan om ze daar weg te krijgen, maar omdat de grens met Egypte nog altijd potdicht zit, lukt dat nauwelijks. Eerder werd gemeld dat de grensovergang bij Rafah open zou gaan, zodat buitenlanders en Palestijnen met een dubbele nationaliteit de Gazastrook konden verlaten. Maar dat is nog niet gebeurd. Toezichthouder NVWA heeft 46 veehouderijen stilgelegd omdat de sporen van een bestrijdingsmiddel tegen muizen zijn aangetroffen in vlees. Bedrijven mogen geen runderen, varkens en schapen afvoeren en ook geen melk en mest. De jongen van 15, die zaterdagavond werd neergeschoten in Os, is een bewoner van een opvangcentrum voor vluchtelingen. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De jongen werd van dichtbij neergeschoten door iemand op een fiets. De politie is nog op zoek naar de schutter, die vluchtte weg naar de schietpartij. Het weer, vannacht koelt het af tot het vriespunt. Morgen is het droog, flink wat zon en het wordt maximaal 14 graden. En dan krijgt u nog de verkeersinformatie bij de ANWB zit Robert Vriezen. Na een ongeluk op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk 3 kilometer file.